Justyna Mączka. Radosław Mróz. Zapraszam na serwis Trójki. Premier bierze się za samorządy. 25 lat funkcjonowania samorządu to czas na przegląd. Przeglądem zajmie się specjalna komisja. W pakcie Ribbentrop-Mołotow nie było niczego złego, tak mówi prezydent Rosji. W tym serwisie Trójki także ulewy we Włoszech i potężny strajk na torach w Niemczech. Premier bierze pod lupę samorządy. To ma być przegląd ich kondycji i specjalna komisja, która się tym zajmie. Ewa Kopacz po spotkaniu z politycznymi liderami SLD, PSL-u i Twojego Ruchu zapowiedziała, że przyjrzy się temu, co dzieje się we władzach lokalnych. Gdzie mamy bardzo słabe obszary funkcjonowania samorządu, a gdzie są te przeregulowane, gdzie są niedowartościowane finansowo. Przeglądem ma się zająć specjalna sejmowa komisja. Oczywiście będzie reprezentatywna, czyli będzie miała przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych. A wnioski mają być znane na przełomie maja i czerwca. Wtedy też mają pojawić się propozycje zmian w prawie. W tym katalogu będzie niewątpliwie kadencyjność, będzie również zmiana w ustawie o działalności gospodarczej i konflikcie interesów między wójtem, burmistrzem, prezydentem, a uczestnictwem w radach nadzorczych. W rozmowie na ten temat nie brał udział szef PiSu, nie było także przedstawicieli klubu Sprawiedliwa Polska. W serwisie Trójki teraz historia oczami Władimira Putina i zaskakujące słowa o wydarzeniach sprzed 75 lat. Prezydent Rosji stwierdził, że w pakcie Ribbentrop-Mołotow nie było niczego złego, a mówił o tym w trakcie spotkania z nauczycielami historii i naukowcami. Według Władimira Putina podział Polski w 1939 roku między Niemcy a Rosję był konsekwencją wcześniejszego uczestnictwa naszego kraju w rozbiorze Czechosłowacji. Nie chcę nikogo obrazić, ale poważne badania powinny pokazać, że takie były metody polityki zagranicznej. Cytuję wypowiedź Putina, rosyjskie agencje. Prezydent Rosji zapewnił historyków, z którymi spotkał się w Moskwie, że Związek Radziecki nie chciał wojny. Państwo sowieckie, zdaniem rosyjskiego przywódcy, potrzebowało czasu, aby móc modernizować swoją armię, a niemiecko-radziecki pakt o nieagresji nie był niczym złym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Policja i eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniali okoliczności wypadku szybowca w okolicach Bielska-Białej. Pilot trafił do szpitala, wcześniej awaryjnie lądował w Wilkowicach. Pilot wybrał najdogodniejszy teren do lądowania, a mianowicie niezabudowaną działkę wśród innych domów i bezpiecznie osadził maszynę na ziemi. Na skutek tego zdarzenia pilot doznał urazu kręgosłupa. Elwira Jurasz z bielskiej policji dodaje, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata siły nośnej maszyny. Rzymskie szkoły dzisiaj zamknięte na cztery spusty. Władze radzą mieszkańcom, aby nie wychodzili z domu, a wszystko przez ulewy. We Włoszech intensywnie pada deszcz. W wielu miejscach ogłoszono już alarm powodziowy. Dla Rzymu synoptycy przewidują w ciągu najbliższej doby od 10 do 12 centymetrów deszczu. Władze prewencyjnie podjęły decyzję o zamknięciu wszystkich szkół i zalecają, by kto nie musi, zrezygnował z poruszania się samochodem. Stowarzyszenia konsumentów zarzucają władzom Wiecznego Miasta wywoływanie paniki i pytają, dlaczego na czas nie wyczyszczono wszystkich studzienek odpływowych. Zagrożenie dotyczy bowiem zalania ulic, a nie wystąpienia z brzegów Tybru. Skutki dotychczasowych opadów boleśnie odczuło już wybrzeże Toskanii na wysokości Carrary, gdzie 450 osób pozostało bez dachu nad głową. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. No teraz przenosimy się do Niemiec, gdzie wczoraj strajk zaczęli maszyniści pociągów towarowych, a w nocy dołączyli do nich koledzy obsługujący składy osobowe. To protest, jakiego jeszcze nie było. Najdłuższy w historii, bo potrwa aż do poniedziałku. Szacuje się, że w trasy nie wyjedzie 2/3 składów. Protest ma trwać do godziny 4 nad ranem w poniedziałek, czyli 109 godzin. To już kolejny protest maszynistów w ostatnich miesiącach. Maszyniści domagają się podwyżek i skrócenia czasu pracy, ale też prawa do reprezentowania przez ich związek zawodowy innych pracowników kolei. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Uznawany dotąd za zniszczony, bezcenny średniowieczny manuskrypt zostanie zwrócony do polskich zbiorów. 15-wieczny rękopis trafi do Biblioteki Narodowej w Warszawie. Minister kultury Małgorzata Omilanowska informuje, że dzieło udało się odnaleźć i odzyskać. Przekażą je Polsce władze Saksonii. Po wojnie dzieło trafiło do Związku Radzieckiego, a stamtąd zostało przekazane przez pomyłkę do Drezna. Udało nam się go namierzyć, a prawnik wynajęty przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego doprowadził do tej szczęśliwej decyzji o zwrocie. Podkreśla minister Omilanowska. Informacje o rękopisie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Dreźnie resort otrzymał od polskiego naukowca, który natknął się na niego w czasie prac badawczych, mówi Elżbieta Rogowska, naczelnik Wydziału Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury. Na podstawie tych informacji zebraliśmy dokumenty

autopromocja. Biegać jesienią? To czysta przyjemność. A może zacząć bieganie o tej porze roku? To jeszcze lepszy pomysł. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych niezdecydowanych, na zajęcia trójkowej, stadionowej akcji Biegam, bo lubię w całej Polsce. Nasi trenerzy przekonają Państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Zatem biegamy na stadionach, a słyszymy się na naszej antenie co czwartek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Atena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. 20, raz, dwa, dwie. 22 po szóstej. Dwoi się panu w oczach, panie redaktorze. Jeszcze te dwójki. Jest bardzo wcześnie, siebie, proszę tak. pana. I trzeba sobie. A która godzina jest? Szeroko sobie otworzyć. Teraz już... Nie, teraz jest 22. A, widzi pan? Nawet są 22 minuty po szóstej. Ależ panu spłatał. Proszę, figla. proszę, niech pan spróbuje. Proszę. Po synoptykach PO to ja już nie wiem, co ja mogę dodać od siebie. No ale dobrze, nowy dzień, podchodzimy z nową energią do pracy. Koniec mitu taniej pracy. Coraz więcej firm szuka pracowników. Polska nie przyciąga już inwestycji niskimi płacami. Dziś Rzeczpospolita o tym pisze na stronie pierwszej. Bardzo tanie, też nie praca, ale tankowanie. Na stacje benzynowe wróciła wiosna 2011. Na niektórych litr paliwa kosztuje już tylko 4,80 zł. Tankujemy najtaniej od ponad 3 lat, bo ceny ropy naftowej pikują. Dzisiaj rano tankowałem. Ucieszył się pan od razu. 4,83. No tak. Ja myślałem, że już pan na rower się przesiadł. Znowu? No tak. Arłukowicz wyrywa endoprotezy szpitalom. Taki tytuł groźnie brzmiący dziś na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. 1278. Co to za liczba? 1278, jak pan myśli? To jest liczba dni, które trzeba przeczekać na zabieg w powiecie lęborskim. Po zmianach kolejki jeszcze się wydłużą, ostrzega Gazeta Prawna, Dziennik. No i poseł Wipler dziś na czołówce faktu. Fakty Super Express dotarły do tego filmu już słynnego pobicia, no, czy bójki. No i okazało się, że to jednak bardziej pobicie. Policja i prokuratura przez rok kłamały, oskarżając Wiplera o napad. No to rzecz bardzo ciekawa. Tu oba tabloidy i Super Express i Fakt dziś tym tematem się zajmują przede wszystkim i też wielka część pierwszej strony jest poświęcona temu. Jedziesz na marsz? To jest tytuł z naszego dziennika. Policjanci z Podlasia nachodzą domy uczestników Marszu Niepodległości i rozumiem, że zadają takie pytanie. Dzieci zdecydują o zmianie płci, gender w Sejmie alarmuje z kolei, no bo jak rozumiem, to o to chodzi Gazeta Polska codziennie. Zajrzymy do tego tekstu też. Firmy Baczność. O programie mobilizacji gospodarki niewiele osób wie, a jeszcze mniej chce mówić, choć tylko w tym roku pochłonął 117 milionów złotych. To dziś czołówka Pulsu Biznesu. To już? No tak, jeśli chodzi o dzienniki, to już. A co pana najbardziej zainteresowało? Troszkę się wyłączyłem. A, widzi pan, tak coś czułem. Pan Artur napisał, że zachowuje się jak Edyta Bartosiewicz, podaje z przyszłości czas. No trochę tak się pan zachowuje. Trochę tak, bardzo pana Artura przepraszam. Ale od dzisiaj będziesz już perfekcyjnie podawał. Od wczoraj nawet perfekcyjnie podajemy, świetnie. Bo jak państwo wiedzą, wczoraj dokonała się zmiana i zaniechaliśmy cyklu z Edytą Bartosiewicz. Po prostu on się już skończył, a będziemy spotykali się z grupą Perfekt. To nie oznacza oczywiście, że nie będziemy spotykali się z piosenkami Edyty Bartosiewicz, bo z przyjemnością oczywiście o poranku będziemy ich słuchać. W tej chwili dokładnie, a nawet już 3 sekundy po, 25 minut po szóstej. Tak podałem czas, proszę pana. 2 i 7 trójek, numer telefonu, Piotr Łodej czeka. Czekamy przy komputerze, ranek@polskieradio.pl, a także 7, 1, 3, 3, 5. No to co, komplecik już mamy. Do prasy wrócimy, 10 minut przed 7, a niedługo skrót wiadomości. Teraz ten pan, to nie wiem, tą obietnicę wyborczą, ale będzie próbował bałuty, dobrze mówię? No świetnie pan mówi, jeśli chodzi o bałuty. Przenieść na Majorkę. Bym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, a la brawo wolę oceanu błękit jak z Galapagos. Plaża, słońce, skala konkret, dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, barak z ponczem, nie problem, się nie bój o hałas po 10:00.

psycholog i trenerka umiejętności psychospołecznych. Z mojego doświadczenia wynika, że my wtedy, kiedy o przyjaźni myślimy, że jest to taka bliska relacja, pozwala nam mieć zaufanie do drugiego człowieka, móc na niego liczyć, ale też mieć pełną gotowość do tego, żeby być dla niego wtedy, kiedy w jego życiu dzieje się coś trudnego, to tych relacji takich właśnie w ten sposób zdefiniowanych może być maksymalnie w ciągu życia, podejrzewam, koło 5. Ilu znajomych ma pani na Facebooku? Dzisiaj spojrzałam. Pani Agnieszka. 1635. Się równo było. To są osoby, które pani osobiście zna, czy są tam tak zwani wirtualni znajomi też? W znacznej większości to są osoby, które spotkałam. Tam i to wirtualnych to jest kwestia, myślę, że nie więcej niż 400 osób. To są osoby z mojego miasta rodzinnego, to są osoby poznane z pracy. Dodawało się ich do znajomych w celu pozyskania jakichś informacji. Znajomi z różnych wycieczek, wypraw. Kiedyś trzeba było wyjść do ludzi, żeby znaleźć kogoś bliskiego sobie. Aneta Styńska, psycholog. Czy pójść na prywatkę, czy do klubu, czy gdziekolwiek indziej. Tak, teraz się odpala komputer, klika odpowiednie okienko edytora, no i sobie wyłuskujemy przyjaciół z Australii, gdzieś tam z końca Europy, no więc może to być nawet fantastyczna przyjaźń, co nie znaczy, że w takim realnym życiu przyjaźń z daną osobą byłaby w ogóle możliwa, bo jednak w tych relacjach w cztery oczy działają feromony, działa cały tam system przyciągania, odpychania. Znajomi, których w różnych serwisach społecznościowych mamy, no to tak naprawdę często są ludzie, z którymi nie utrzymujemy bieżącego kontaktu, których kiedyś spotkaliśmy, a niekoniecznie mamy jakiś kontakt z nimi w tej chwili. Przyjaźń jest dla mnie taką relacją, która wymaga pewnych inwestycji. Zaczynając od tego, że inwestujemy czas, bo mamy pielęgnować tą znajomość i żeby ona rzeczywiście była przyjaźnią, to musi być bliska, ciepła, oparta na zaufaniu, zrozumieniu, związana z empatycznością, no a nie da się 150 osób obdarzyć takim uczuciem, bo zwyczajnie nam nie starczy czasu. A takich najbliższych, prawdziwych znajomych wręcz można byłoby rzec przyjaciół, to ilu mniej więcej będzie wśród tych 1600 znajomych? No, język polski jest taki piękny i taki wspaniały, zawiły i pokrętny, że tak powiem. I w naszym języku przyjaciół to jest ktoś taki bardzo bliski sercu i takich prawdziwych przyjaciół to może mam 3 osoby bądź 4 i tego grona, szczerze powiedziawszy, nie chcę powiększać, póki nie jestem pewna, że ta osoba jest godna na mianę przyjaciela. Młodzi ludzie, tak jak obserwuję gimnazjalistów, licealistów, mają teraz taką tendencję, żeby o świeżo poznanych osobach mówić, to są moi przyjaciele. No co wiąże się z tym, że zaciera nam się tak naprawdę przyjaźń sensu stricte. Prowadzimy też dokładne badania na ten temat, sprawdzając to, czy korzystanie z internetu, z serwisów społecznościowych w jakiś sposób wpłynęło na tą liczbę rzeczywiście tych bliskich więzi i przyjaciół. No, okazuje się, że tutaj internet nie ma specjalnie wpływu, tak jak pozwala rzeczywiście posiadać znacznie rozleglejsze sieci tych słabych więzi, tak na liczbę przyjaciół to wpływu nie ma i tych przyjaciół na ogół mamy kilku. A da się pielęgnować przyjaźń przez internet? Na przykład, że mamy przyjaciela z dzieciństwa, on wyjechał gdzieś na drugi koniec świata, mamy go na Facebooku wśród znajomych i co? I da się tą przyjaźń utrzymać? Oczywiście, że tak. Ja mam tych dwie przyjaciółki w Lublinie i utrzymujemy stały kontakt i ta miłość, że tak powiem, przyjacielska jest pielęgnowana cały czas. Oto ilu prawdziwych przyjaciół jest w stanie mieć każdy z nas, pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński. A my dopytamy jeszcze o jedną rzecz. Czy są państwo w stanie stworzyć definicję przyjaciela? 22 i 7 trójek, ranek małpopolskieradio.pl, a także 7135. Gdyby ktoś z państwa był w stanie, to czekamy za 16 minut. 7. Pan Tomasz napisał, nie mam 150, mam 3. Czy to trzeba leczyć? Nie, pielęgnować. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu. Usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Nie daj wytchnienia, nie miej litości. Kłopoty z ustaleniem jednej wersji definicji przyjaciela, ale próbujemy. Przyjaciel to taka osoba, która gdy do niej zadzwonisz o trzeciej w nocy i poprosisz o pomoc, to bez wahania zapyta, gdzie ma się stawić. To jedna z propozycji. A druga, przyjaciel to człowiek, przy którym cisza nie jest niezręczna. Mam 30 lat, pisze pani Aga. Z moją przyjaciółką znamy się od przedszkola, odkąd skończyłyśmy 5 lat. Słowo przyjaciel w tym przypadku to za mało. Jesteśmy po prostu siostrami z wyboru. Jeszcze jeden list od pana Grzegorza. Najlepszym przyjacielem człowieka i tak pozostanie pies, ale 150 przyjaciół na podwórku ciężko. Za 9:07 Krystian Hanke. No, jeśli chodzi o polską politykę, to będzie pewnie dziś najszerzej komentowane. Fakty i Super Express na pierwszej stronie publikują zdjęcia z filmu, do którego dotarły obie gazety. Wszyscy o nich słyszeli, ale prócz policji i prokuratury nikt ich dotąd nie widział. Właśnie Super Express zdobył nagrania ze słynnej akcji policji pod jednym z warszawskich klubów i efektem jest akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi Wiplerowi, który miał rzekomo obrażać funkcjonariuszy i przemocą zmuszać ich do zaniechania czynności. Mamy kilkanaście minut filmu. Widać na nim bez wątpienia zataczającego się posła, ale i wyjątkową brutalność policji. Czytamy w Super Expressie: policja używa gazu, powalają posła, policjantka pałuje. Zdjęcia, klatki z tego filmu 4:1, to jeszcze jeden. Także dziś w Super Expressie oraz w fakcie, który dodaje dlaczego i pyta dlaczego do tej pory te taśmy nie zostały ujawnione. To dlatego policja ani prokuratura nie ujawniły nagrań z monitoringu sprzed klubu, bo dowodzą one, że funkcjonariusze powołani do obrony obywateli kłamali. Nocą z 29 na 30 października 2013 roku to policjant zaatakował Wiplera. Najpierw gazem, potem pięścią, ale przez ten rok państwowi funkcjonariusze kłamali, że było odwrotnie. Jakim prawem? Pyta dziennik Fakt. Co poza tym? Arłukowicz wyrywa endoprotezy szpitalom, pisze dziennik. Koniec zabiegów wszczepiania endoprotezy stawu biodrowego w szpitalach powiatowych. Te, które nie wykonają w ciągu roku 75 takich operacji, stracą kontrakt z NFZ. W takiej sytuacji znajdą się placówki, znajdą się już w 2016 roku. Brak możliwości robienia szczepień i utrata kontraktu z funduszem to efekty nowych wymogów ministra zdrowia. Te zostały określone w jednym z rozporządzeń koszykowych. Skutek: część chorych zamiast uzyskać świadczenie w szpitalu powiatowym blisko domu będzie musiała jeździć dalej do dużego miasta wojewódzkiego, czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Także tutaj o tym, że co najmniej 1 na 10 pierwszoklasistów korzysta z innych podręczników niż ten darmowy, słynny elementarz. Również w tych szkołach, które wcześniej zgodziły się na elementarz, zauważa dziennik, pisząc więcej na ten temat w tekście Elementarz, zestaw kombinowany. Czy jest to zgodne z prawem? MEN odpowiada enigmatycznie. Z jednej strony potwierdza to nauczyciel decyduje o sposobie korzystania z podręcznika Nasz Elementarz, tak samo jak o wszelkich innych pomocach dydaktycznych, z których zamierza korzystać w procesie nauczania, realizując wybrany program nauczania. Ale Justyna Sadlak z biura prasowego MEN dodaje: każdy rodzic ma oczywiście prawo kupić swojemu dziecku dodatkowe materiały edukacyjne do wykorzystania poza szkołą. Materiały obowiązkowe, z których uczeń będzie korzystać w szkole, zapewnia placówka. Eksperci wskazują, że niekoniecznie komercyjne podręczniki są lepsze. Ta sytuacja to efekt działań marketingowych wydawnictw. Czytamy w dzienniku o tym, że kurczy się rynek książki, także dziś po 7:30 w Wiadomościach Ekonomicznych. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że są zasady leczenia za granicą. Minister zdrowia podpisał wszystkie rozporządzenia umożliwiające refundację leczenia za granicą. Wejdą w życie w połowie dokładnie 15 listopada. Żeby Narodowy Fundusz Zdrowia za to zapłacił, nie wystarczy skierowanie. Większość świadczeń wymaga uprzedniej zgody NFZ i konsultanta wojewódzkiego. Na liście świadczeń są m.in. leczenie izotopami, badania genetyczne, tomografia pozytonowa w celu zdiagnozowania nowotworu, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, wylicza Gazeta Wyborcza, no, która przypomnę, że pisze o bardzo tanim tankowaniu na stronie pierwszej, o tym, że ropa tanieje, pisze też Gazeta Polska codziennie, ropa tanieje, a Putin liczy straty. No i na koniec Rzeczpospolita, która zajmuje się po raz kolejny obiadami służbowymi. Służbowe wyjście do knajpy już nie drażnią skarbówki, czytamy. Zgadza się na zaliczenie ich do podatkowych kosztów. Doradcy nie mają wątpliwości. Czasy sporów ze skarbówką o kawę czy lunch z kontrahentem już się skończyły. Fiskus po paru przegranych w sądach bataliach przestał kwestionować wydatki na spotkania z klientami. Wszystkie ostatnie interpretacje są korzystne dla podatników, bez względu na to, czy faktury za konsumpcję przedstawił lekarz, pośrednik w obrocie nieruchomościami, czy producent mebli. Każdemu z nich skarbówka pozwala na zaliczenie wydatków na obiady i kolacje do kosztów, co pomniejszy podatki i polepszy wynik finansowy firm, pisze Rzeczpospolita. To Poranna Prasa i Krystian Hanke. Bardzo ładne dzisiaj państwo definicje przesyłają. Przyjaciel to osoba, która wie o tobie wszystko, a mimo to nie przestaje cię kochać. Jeszcze pani Iwona z Gdańska. Przyjaźń to dla mnie lojalność, akceptacja to jedna dusza w dwóch ciałach.